เตียงผู้ป่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจความรักของคนรอบข้างและการระลึกถึงสิ่งที่ดีงามเป็นเสมือนธรรมโอสถที่มีผลต่อกายและใจของผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่เยียวยารักษาพยาบาลได้ธรรมโอสถดังกล่าวอาจช่วยให้อาการดีขึ้นจนหายป่วยแต่สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายธรรมโอสถดังกล่าวสามารถช่วยให้ความเจ็บปวดทุเลาลงหายทุรนทุรายขณะเดียวกันจิตใจสงบขึ้นเป็นทุกข์น้อยลงและพร้อมเผชิญความตายได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนอกจากการรับเอาสิ่งที่ดีงามมาไว้ในจิตใจแล้วที่ควรทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นภาระหน่วงทับออกไปจากจิตใจขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้จิตใจของผู้ป่วยโปร่งเบาและพร้อมจะจากไปโดยไม่มีอะไรต้องกังวลหรือว่าห่วงอาลัยช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจเมื่อผู้ป่วยรู้วาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งทำความทุกข์แก่จิตใจและทำให้ไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับได้ก็คือความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นได้แก่ภารกิจการงานที่ยังคั่งค้างทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จความน้อยเนื้อต่ำใจในคนใกล้ชิดความโกรธแค้นใครบางคนหรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะกุมจิตใจมานานความปรารถนาที่จะพบคนบางคนในครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่ตนรักหรือคนที่ตนปรารถนาจะขออโหสิกรรมเป็นต้นความห่วงกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ข้างค้างคาใจเป็นสิ่งสมควรได้รับการปลดเปลื้องอย่างเร่งด่วนหาไม่แล้วก็จะทำให้ผู้ที่ป่วยทุรนทุรายหนักอกหนักใจพยายามปฏิเสธผลักสายความตายและตายอย่างไม่สงบซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้วในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุคติแทนที่จะเป็นสุขติลูกหลานญาติมิตรควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าวบางครั้งผู้ป่วยไม่พูดตรงๆผู้อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อนและสอบถามด้วยความใส่ใจแล้วก็มีเมตตาไม่รู้สึกรำคาญในกรณีซึ่งเป็นภารกิจที่ยังค้างควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นหากเขาปรารถนาจะพบใครควรรีบตามหามาพบหากฝังใจโกรธแค้นใครบางคนควรแนะนำให้เขาให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อไปในกรณีเป็นความรู้สึกผิดซึ่งค้างคาใจเนื่องจากสิ่งที่ไม่สมควรในยามนี้ไม่มีเวลาที่จะประณามหรือตัดสินเขาหากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปอาทิเช่นช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนขณะเดียวกันการแนะนำให้ฝ่ายหลังยอมรับคำขอโทษและให้อภัยผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเช่นลูกน้องลูกหรือภรรยาวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือแนะนำให้ผู้ป่วยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงในกระดาษเขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นั้นก่อนเขียนอาจให้ผู้ป่วยลองทำใจให้สงบและจินตนาการว่าบุคคลผู้นั้นมาอยู่ข้างหน้าจากนั้นก็ให้นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขาพูดในใจเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งฟังอยู่ทีนี้ก็นำเอาสิ่งที่อยากจะบอกถ่ายทอดลงในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้ป่วยจะขอให้ญาตินำไปให้แก่บุคคลผู้นั้น

เริ่มจากปล่อยวางในร่างกายว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตามปรารถนาได้ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริงว่าสักวันหนึ่งอวัยวะต่างๆจะต้องเสื่อมสุดไปขั้นตอนต่อไปคือช่วยแนะให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึกไม่ยึดเอาความรู้สึกใดๆเป็นของตนวิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์ความเจ็บปวดได้มากเพราะความทุกข์มักเกิดขึ้นเพราะไปยึดเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นของตนหรือไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บแทนที่จะเห็นแต่อาการเจ็บเกิดขึ้นเฉยๆการละความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวจะทำให้ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจพอสมควรแต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะทำได้โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝนขณะที่เริ่มป่วยมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยได้โรคร้ายสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยคือใช้แต่เพียงเล็กน้อยทั้งนี้ก็เพราะสามารถละวางความสำคัญมั่นหมายในความเจ็บปวดได้กล่าวอีกในหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาตนเองธรรมโอสถนั้นมีอนุภาพอย่างมากหากใช้เป็นนอกจากจะช่วยเยียวยาจิตใจแล้วยังสามารถบรรเทาความทุกข์ทางกายให้หายกระสับกระส่ายได้ธรรมโอสถนี้หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากในใจของเราเองบทที่7ปรินิพพานของพระสารีบุตรจะมีสตรีใดบ้างในโลกนี้มีบุญวาสนายิ่งใหญ่มีลูกเป็นพระอรหันต์ถึง7องค์แต่นางสารูปสารีพรหมณีผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และบริวารเป็นอย่างมากกลับไม่มีความปีติภาคภูมิใจนางเป็นพราหมณ์ที่ไม่มีใจเหลียวแลพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่สักนิดเดียวสามีของนางชื่อวังคันตะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนาลันทาซึ่งอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธนางมีบุตรให้วังคันตะทั้งสิ้น7คนเป็นชาย4คนคืออุปติสสะจุนทะอุปเสนะเรวตะเป็นหญิง3คนคือจาลาอุปจาลาและสีสุปจาลานางรู้สึกขุ่นแค้นเคืองใจในบุตรชายคนโตที่ชื่ออุปติสสะมากที่สุดเขาทิ้งแม่ทรัพย์สมบัติและทิ้งแม่หนีไปบวชได้ลงคอไม่เพียงเท่านั้นยังพาเอาน้องทุกคนทิ้งแม่ตามไปอีกด้วยและเพราะเหตุที่ตระกูลเป็นพราหมณ์นางจึงยิ่งอับอายขายหน้าเพื่อนบ้านที่ลูกทุกคนมีความคิดแหวกประเพณีออกไปนับถือศาสนาอื่นทุกวันนางจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์กระทมใจกับการคิดวนไปเวียนมาอยู่เช่นนี้ส่วนอุปติสสะนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วใครๆก็เรียกท่านว่าพระสารีบุตรตามชื่อของมารดาและท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นถึงพระอัครสาวกเบื้องของพระบรมศาสดาเลยทีเดียวน้องๆของท่านนั้นรักและเคารพในพี่ชายคนนี้ยิ่งนักได้ปรึกษากันว่าผู้เป็นพี่ชายของเราละทิ้งสมบัติทั้งหลายเพื่อบวชในพระพุทธศาสนาคงจะเป็นเพราะได้ค้นพบพระธรรมอันประเสริฐเป็นแน่แล้วทุกคนเกิดอุตสาหะแรงกล้าพากันทิ้งทรัพย์สมบัติกล่าวลาหมู่ญาติและคนใกล้ชิดออกบวชตามพี่ชายโดยไม่ฟังคำทัดทานอ้อนวอนด้วยน้ำตานองหน้าของผู้เป็นมารดาเลยบวชได้ไม่นานท่านเหล่านี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทุกองค์